أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. سورة القارعة مكي سورة ترتیب در سورتونو کے 101 یو سلیہو اور ترتیب در نزول کے دیرشم نمبر دے. پس در سورة قریش نا نازل شہر مکی سورت سرا ربط پگن و جرے مکی سورت کے مکی سورت قارعہ کے آدیات کے انسان روحانی بیماری ذکر کا فدی صورت کے قارعہ کے اس بات دا قیامت کئی دا قیامت بیان کئی کہ قیامت کے باہر سڑے پریشان ہوئی ددی بیمارے علاج ال تبیان کی گی ددی بیمارے علاج نہ بدل تکے قیامت کی بیان کی گی. نارنگ مکھ کی سورہ عادیات کی زجر و دی صورت کی تخفیف فرقی مکی صورت کے زجر و دی صورت کی تخفیف فرقی امتیازات دی صورت ہو دا صورت ممتاز پسل رمیات یوم یکون الناس کل فراش المبثوث دانگی دا صورت ممتاز پسل رمیات کل وحن المنفوش دانگی دا صورت ممتاز پنہم آیات فومہو حاویا بدی صورت کے تخویف ورکی پس تزجرنا طول صورت کے اس بات تا قیامت تے چی قیامت حق دے قیامت رزیسی نرا القارعتو من قارعو القارعتو آٹنگون کی رازو قارعہ تذکر ہوئی لئنہا تقرأ القلوب زړه مټنګي آلو کاریاتو ها څنګهون کې ورانځو مالو کاریا صدا څنګهون کې ورانځو وما ادراکا اوس چې په کو تعالی مالو کاریا صدا څنګهون کې ورانځو یا مہارز یکون الناسو چیسی ما خلقاو کل فراسل مبسوسے پچاندا پتنگانو خورو ورو خلق با پریشانی میدانی حشر کے ودکون جبالو آشبا غرنا کل عین المنفوس پچاندا ورائی ڈینڈت کرے سے آورائی تیارا دندتی از زی جاتے اپنڈا جولا بغی ودکون جبالو سبا غرناو کلوہن المنفوس پچاننو لیڈندت کری سے فاما من پسچا سکتے سقلت موازینو کی درنسو تولنے کو آمالو دلاؤ فَهُوَ بِعِيشَةِ الرَّازِيَاوْا نُوِي بَعْدِ پَجُنَّ خُشَا لَيْكِ چیدنے کو عمل درن سو جن میرا خُشَا لَيْنِ آوازنے کو عمل دنے کو تلا لاسل سرد رہی گی آخری حدیث شریف تد بخاری شریف آو کَلِمَتَانِ خَفِیفَتَانِ عَلَى اللِسَانِ سَقِيلَتَانِ فِي الْمِزَانِ سبحان اللہ و بحمده سبحان اللہ العظیم دو کلمی دی چاوے نا کے دیر احسان دی دنی کو تلا آگا دیر اثر نہیں او دا اللہ دیر خوخی دی سبحان اللہ و بحمده سبحان اللہ العظیم دا اللہ پاکی پاکی بہنی چا اللہ پاک دینا شرکناو سبحان اللہ و بحمده سبحان اللہ العظیم فاما من ثقلت موازینه فسار چا سوپے چی درن سو تولنے کو اعمالو دلاؤ فہو بیشت الرازیاؤ نیبنے پجن نخوشا لیکے دنی کو تلے درنشی جن میرا خوشا لئے فاما من ثقلت موازینه فسار چا سوپے کی درن سو تول دنے کو آمالو دلاؤ فہو بے عیشت الرازیاؤ نیمنے پجن نخوشا لئے کے آمیشہ میشہ جن میں نخوشا لئے فاما من سقلت موازینہ خوش قسمہ دخلق پیدا فاما من فضلت چاہاں سوکتی سقلت موازینہ کی درن سو تول دنے کو آمالو دلاؤ فہو بے عیشت الرازیاؤ نیمنے پجن خوشا لے کے واما من اور کیا سوک دی خفت اپ موازینو چس پکشو تول دکنے کو دلاؤ فہمو ہاویاؤ نزیدن چے جہنم نے چی معاہد بھی او گناو ندیسی اللہ تماف نکی ناواتینا پہوروز دے آخر کے با بیا جنت تزی معاہد سرے تیرے دا اور نسو دی مشرق او کافر او دا اور نپری دی او معاہد سو دی نا کافر مشرق پری دی نا کافر او مشرق دا مثال دا اچھ خشاک تے اچھ خشاک تے جہنم کی واسے نا با سوزئی اور کی جوچ خشاک واتی ہے سوزئی سوریہ مدثر کی دیرشی ویدی آیت 28 اتیسم کی لا تمکی ولا تزار لا تمکی نبا باقی پاتی کی گئی نبا پرینگ دی دیکھا پھرا مشرک لڑاؤ سوزئی میں ولا تزار اور نبا پرینگ دی بیا بے جوڑائی سوزئی بے ٹول آبیاب جوڑی گی آڈو کیا وہا واسو دائی باقی پا دکی گینا لا تو رکی نبا پرنگی وقت آڈو کی لڑاؤ سو دائی بے ولا تذر او نو افریدی بیا بے را ہونڈائی بیا بے را جن دیکھے بیا بے سوزائی را ہونڈائی بے سوزائی بے او دا معاہد مثال دا سوز او سونا سونا سر را سی پور کیوا چی نا سوزائی نا خیری تی نو سوزی گی او سر در پاتی معاہد نکو گناہ سی اللہ تمافی ان کی نور کی بیواتے اخیری بچے اس رضی اور سرد اور سونا پاک اصاف افباتی تھی بیا باخر جنت تجیو واما من خفت موازینو اور جان سوکتے جس بگی سے تلی دلی کئی نرو فا امو حاویو نو زیدن سرے حاویو جہنم دے حاویو سے شیرے وما ادرا کماہیو او سجی پوئی کو تالا راؤں چس دمائیاؤں نارن خامیاؤں اور دے گرماؤں نارن خامیاؤں اور دے گرماؤں نسور قاریہ کی تخویف اور کو پس زجر را بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة التکاثر مکی سورت تے ترتیب در سورتونو کے 102 یو سل دیم اور ترتیب در نزول کے اشپارسم پس دا سورت الکوثر نا نازل شہرے مخی سورت کے قارعہ کے تخویف ہو اور اس بات دا قیامت ہو تکاثر کے تزہید من الدنیا دنیا نے بے رغبتی ذکر کی کہ وہ انسان آخرت نے تیارے ہو کا مخی صورت کے اس بات قیامت کو دی صورت کے تزہید من الدنیا ذکر کی دنیا نے بے رغبتی کہ انسان دنیا جن مقصد مگر دوا دنیا کارون دا ضرورت تے دار ضرورت پر درجہ کیوں گانا سباب قیامت کے لئے افسوس کے دی صورت کی تزہید من الدنیا دنیا نے بے رغبتی ذکر کی دانگی مخی صورت کے قارعہ کے پائے کے دا ذکر کرو چر جہنمیان و زی حاویہ دا نو پدی صورت کے دا حاویے اللہ ذکر کی چر جہنم تدیو اللہ لارو ذکر لارو چر دنیا مقصد گردولے آخرت لے تیارے نو کرے دنیا نا سس لاس تلیو دنیا سر امین اکو لڑے را امتیازات تا صورتا دا صورت ممتاز دے پا غفلت دا انسان چیدے مال سرا مین اکی او دا دین نا دا آخرت نا دے غافل دے مرک پی با نرالو لارو قبلتا او دا تیارے انو کو تشتور لارو نصورت کے تزہید من الدنیا بے رغبتی دے دنیا ذکر کئی او اصل سبب دا حلاکت ہو کیا مال سرمین را اللہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر اللہاکم التکاثر قابل کنی انتاسو دیروالی دمان حتی زرتم المقابر تو دے پورے چورنسی نیتاسو قبر نتاو مرگ در بانی را لو آتا ازگار نسوی دن کا تو ازگار نسوی سور روم کے یو اکتو مجھ پارا شپاگم آیات کی وی ولیکن اکثر الناس لا یعلمون یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وهم عن الآخرة غافلون ولیکن اکثر الناس لا یعلمون لیکن زیادہ خلق نہ نپوئی دا جون پا مقصد بانی نپوئی یا لمونا پوئی گی دے پس بانی یا لمونا ظاہرا من الحیات دنیا پوئی گی پا ظاہری جن دنیا بانی وہوان الاخرت ام غافلون او دی لکار دا آخرتنا دا تیاری دا آخرتنا دی اندی غافلاؤ دے دینا خبر آؤ آخرت نا غافل دی و دنیا بانے ڈیر پوئی گی یا لمنا ظاہرم من الحیات دنیا پوئی گی پا ظاہری جند دنیا بانے وهم عن الآخرت هم غافلون او دی لکار داخلتنا تیاری داخلتنا دی دی غافلا دی دی ناخبرا نا اللہ و انسانا الہاکم التکاثر غافل کری تاسو دیر والی دمان حتا زو تم المقابر تنے پورے چرسی تاسو قبرنتا الہاکم التکاثر غافل کری تاسو دیر والی دمان حتا زو تم المقابر تنے پورے چرسی تاسو قبرنتا مر دربان راد و انسانا او تا دا دنیا نوزگار نسوی نبی علیہ السلام فرمائی دا ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نروات تے نبی علیہ السلام فرمائی لَوْ كَانَ لِبْنِ آدَمَ وَادَيَانِ مِنْ ذَهَبٍ لَتَمَنَّا إِلَيْهِمَا سَالِسًا قدر انسان دو وادے وی ندب درمتا اوشیت کولو دا سوزر دو وادیانی نتلت لَتَمَنَّا إِلَيْهِمَا سَالِسًا دیو درمی پسی کردی دو وَلَا يَمْنَعُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التُّرَابَ او نڑکی خیٹ دا انسانو مگر پا خاربان نی نبی علیہ السلام فرمائی وَلَا يَمْنَعُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التُّرَابَ او نڑکی خیٹ دا انسانو مگر پا خاربان نی اِنَّا الْإِنسَانَ خُلِقَ حَلُوَا اللہ انسان اکستر کی پیدا رہے دستر کی ہوگی دی آروائے ہوگی دا دے پا دنیا بانے نمری گی اے دا خاورو جوڑا پیسو پسنا جوڑا تمالا جوڑتے انتے پا تورو خاورو مولتے پا خاورو بانے مری گی دے پا بس نمری گی اللہ کمتا کان سورو قابل کری تاسو دیر والی دمان حتا زو تم المقابر تا دے پورے چورے سنے تاسو قبرن تاو مردر باندالو کٹیو چستو سادہ نواتا لارے دنیا نروان سے تشتور اللہ کم التکاثرو قابل کری تاسو دیر والی دمان حتا زو تم المقابر تا دے پورے چورے سنے تاسو قبرن تاو مردر باندالو لارے تشتورو کلا سوف تعلمون کلا ارگیزا سنداؤ کلا سوف تعلمون ارگیزا سنداؤ جی پوئی بسیتا سو سم کلا بیا ارگیزا سنداؤ سوف تعلمون زنے جی پوئی بسیتا سو پتہ بڑا سو لگی کلا ارگیزا سنداؤ سنگا جسا گمان نے انسانا کلا ارگیزا سنداؤ لو تعلمون علم اليقين كشري پويدلئي تاسو پا علم يقيني باننے لترعن الجحيم خامقا اوبوينئي تاسو جهنم ثم لترعنها بياو خامقا اوبوينئي دلرا عين اليقين فاسرقو يقيني باننے ثم لتسألن بياو خامقا تفوزتو لشد تاسو ناو یوم ایزن پدعونت باننی عن النعیم قبارت نعمتنو کے نبی علیہ السلام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وسرہو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوگی شوی ارازہ چھے لاشو یوم ارگری صلی اللہ علیہ آکورنو کورنے کجوری روخ کی بیاشی آغرالو انگوری روخ درکا انگورو گنچا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلی اللہ علیہ نبی علیہ السلام متعاقو فرمائل جدہ دے بدن اللہ تفوز کے سمنا تسال انہ یوم ازنان النعیم بیا وقا وقا تفوز کو لیشید فدار ازباننے آن النعیم پر بارد نعمتنو کے نعمتنا انسان بانے اللہ دیر زیاد کری سورہ ابراہیم کے آیت نمبر 34 کے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ أَكْثَرَ رَيْتَ سُنَّمَتُنَا دَالُّ لَا تُسْهَانَ سَيْفُرَ كُلِّ اسْمَادِ نِعْمَتُنُ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ یقیناً انسانو خامخا ډیر ظالم دی او ناشکر دی الله په نعمتونو باندې. او بیا سورې نحل کې سوالسمه سپاره اتلسم آیات کې وایي تو دو نعمت الله لا تنسوها ان الله لغفور رحیم. او کشمار تاسو نعمتونه د الله لا تنسوها نشه پورا کنشما ده نعمتونو لا تنسوها نشه پورا کنشما ده نعمتونو. و دا طولنا لئے نعمت بہترین نعمت ہو آن قرآن کریم دے نبی علیہ السلام تا اللہ حکم کہی واما بی نعمت ربی کاؤ فہد دیسو آہر چی نعمت در افستان قرآن نبیان کاؤ قرآن خلق اللہ بیان کہو اما بی نعمت ربی کاؤ فہد دیسو آہر چی نعمت در افستان نبیان کاؤ دین اللہ نعمت بل پا دنیا کی نشتا واما بی نعمت ربی کاؤ فہد دیسو آہر چی نعمت در افستان نبیان کاؤ کلچ ضرور کچی دا اندازہ کہ انقلاب راولی دنیا دا ټول نعمتونه راغون کا دا الله کتاب ندی یو آیات یو ټکی ته یو حرف ته نشی رسی دی په دې کتاب کې قرآن کې کوم اطمینان دی کوم خوشحالی دا زړه کې کوم دې سره خوشحالی کی ظاهر کې تکلیفونه بدن ته ورډیر وی او چې کوم اطمینان دې سره حاصلې کی آ بار بار دا مثالونه مونږ ورکو یار سره وای چې ګوړه خواګرا او ګوړه خوان باندې یار سره پویږي چا خپل کې ګوړه واچي او خوان به باندې وای او چې دا خوان و ته ورکی نسترګي پټی کی لکه چې سره بل څه ته ګوري نه وا دماغ تقسیمیږي سوچ تقسیمیږي چې کله نه خپل کې ګوړه واچي او دې سر خوځي سوچ کوي او اګوره خلا کیږي ترګه پټی کی چې دا خوان چې دا دماغي تقسیم نشي سر خوځي او ګوره خوري خوان ورکي چې خلق ودا ګوري وې دا لیوانې دی وګه د باندې څه چل شي دا لیوانې لیوانې نه دی هما انت بنعمت رب کا به مجنون نبی علیہ السلام ته مې لیوانې نه دی دا لیوانې چې د باندې څه چل شو لیوانے کی گی نا دا سڑی کی چه انقلاب راشی آغا خون دے محسوس کری تو بلتا لیوانے کاری دا اللہ پا ذات میری قسم بھی چی پدے قرآن کے سمرا خون دے او دے سر سمرا زورت اطمینان حاصلی گی دا دنیا دا طول نعمتو نرا غنطا نا دا چه خون بکنی سا سنگا چی پا قرآن کے خون دے لیکن اللہ پا خون ذات بانی قسم کری وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ سوره قمر کې څلور ځله وایي آیات 17 22 32 40 ولسم دوی سم دوی دې سم صلی الله علیه وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ قسم مني په ذات باندې لام پکې داخلي معنا تسبیح کې قسم مني په ذات باندې آسان کرے دے ما قرآن پارا پندو نسیتا نو آیا ترے سو پندو کی سن کے اولاوی علا بے ذکر اللہ تطمئن قلوب خبردار پا کتاب دا اللہ مضبوطی کی ضرورنا اللہوی تپوس پا دنکوما دی نعمت بارا کے دادو نلوی نعمت میں دربانی کرے رے سمنا تو سالونا یوم ایدنان النائم بیا وقاو قاتا پوز کولی شنطا سناو و دارد دا قیامت کے پر بارا دا نعمت سنو کے اللہ در بار نعمت کرو قرآن میں در بار را قرآن میرا لے گلو تا پوز پا کئی سورہ انکبوت شرم سپارہ آیت نمبر 13 دیا لسم وَلَيَحْمِلُنَّ أَسْفَالًا وَأَسْفَالًا مَا أَسْفَالِهِمْ وَلَأَسْفَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اما کانو یفترون ولیملن اوخام خافور تبکی اسقال او بوجنا دا گناہنو ددائی و اسقال او بوجنا دا گمراکولو ما اسقالهم سرن بوجنا دا گناہنو ددائی وَلَيْسْأَلُنَّا خَوَقَ تَبُوسْ بُوشِرِ دَئِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ بَرَدَ قِيَامَةِ اَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ آج نئی جوڑو لاؤ قیامت کے بعد اللہ تبوس کئی حدیث شریف کلالی نبی علیہ السلام فرمائی دا اللہ مخی تبسرے ہوئی گی خوزی بنا تبوسی نبتی کئی عمر میں لڑکڑے ہو سکے لے لاؤ مطلب زوانی میں لڑکڑے ہو سکے لے لڑکڑے ہو مال دے سنگا گٹلے ہو مال دے سنگا لگو لے ہو او علم بانے دے عمل سمرا کرے ہو دا تبوسی نبکی گی وَلَيْسَلُنَّا يَوْمَ الْقِيَامَةِ او خواقا تبوس بکولے سینے دے انہو وَلَدَا قِيَامَةِ کے اَمَّا كَانُوا يَفْتَرُنَّا غِيْسِ لَي دَرُو دُونَ لَاو سُمَّنَا تُسْأَلُنَّاو یا خواقا تبوس کولے سینے تاسوناو یوم ایدن پلاورا دا قیامت باننی فغد پلاورا دا قیامت کیانن نوئیم و بلد نعمت نکیم نبی علیہ السلام تا اللہ نعمت رو لے گلو نعمت رو لے گلو قرآن کریم سورہ مائدہ کے اندر میاد کی ہوئی الیوم اکمنت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا هذه ما يتأخير كي اليوم أكملت لكم داساتنا الإمام كمالك وتاسونا لدينكم دين ساسو وأطممت عليكم أو قرامكم فتاسباني نعمتي اخفل نعمتاو فالقرآن وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا أو فسنمكم تاسونا لدينكم دین اسلام ورزید لکم الاسلام دین او پسند میں کو تاثل دین اسلام نعمت میں دربانی پورا کو واسمان تو علیکم نعمتی او پورا میں کو بتاثبانی فل نعمت ذکر میرے اسلام تعالیٰ ہوئی و اما برحمت ربی کافان دیسا او حاج نعمت درم سانے قرآن بیانے کاؤ سمنا تسألون يوم ايدنان النائم بیا وقاو قان تبوز کولن شنطا سناو ودارت دا قیامت کے بمارد احمد نوکے اور سور زخرف کی نبی علیہ السلام تعالیٰ ہوئی آیت 43 دریس علیہ السلام کے فاسم سید من نزی اوہی اکلے کاؤ انکا لا صراط مستقیم پس مانگولی اولا جاو پاکی تابانی وہی اہلے کا چوہے کے نیشی تاتاؤ انکا لان سرات مستقیم یقنان تاپنے غلار باننے وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَيَقِنًا لَا قُرَانُ خَوَخَا پَنْدَوْ نَسِيَتِ تَعْلَ پَارَاؤ وَلِقَوْمِكَ وَلَا پَارَ لَقُمْ سَاؤ وَصَوْفَا تُسْأَلُونَ او زنے کی دپوس با کلی سیرتا سناؤ وبارا قرآن کے نبی علیہ السلام تعالیٰ ہوئی تانا بتا پوز کوماؤ تانا امتیانا بتا پوز کوماؤ سمنا تسألنو بیا وقاما قاتا پوز کونے شرطا سناؤ یوم اے جن فدورا دا قیامت کے آن النائم وبارا دنے مسنو کے وصوفا تسألن اوزنے جتا پوز با کونے شرطا سناؤ وبارا قرآن کے سورہ حجر کے وہی آیت 52 میں سوال سمجھ پایا فَوْرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ فَوْرَبِّكَ فَقَسَمِنِ پَرَتْتَوَانِ لَنَسْأَلَنَّهُمْ خَوَقَ تَبُوسْ فَقُمَنَ دَئِنَوْا أَجْمَعِينَ تُولُنَوْا أَمَّا كَانُ يَعْمَلُونَ دَغِ عَمَلْ تِرَيْ كُولَوْا اللہ قسم کری فزاد باننے فَوْرَبِّكَ قَسَمِنِ فَزَادْ بَانْنِي فَسَمِنِ فَرَمْسَ لَنَسْأَلَنَّوْا خَاغَ تَبُوتْ بَاكُمَنَ دَئِنَوْا اَجْمَعِينَ تُولُنَوْا اَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ دَغِ عَمَلْ تِرَيْ كُولَوْا قرآن بارا کی بخصوصی تپوس کئی وَإِنَّهُ لَذِكْرُ اللَّكَ وَلِقَامِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ سورہ زخرف کی ہوئی وَإِنَّهُ لَذِكْرُ اللَّكَ او یقیناً نا قرآن پند و نسیت تال پارا وَلِقَامِكَ وَلِقَامِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ او زنے سے تپوس پا کنے سے تان سناو وبارا قرآن کے او جکم ناپوئی قرآن سرے تعلق نوی زبانی جمع خلق کئی آگا وہی مونم اللہ تپوس کئی چې دا دوه خلق جهنم ته ولې نه دي وای دا نه تانه تاسو کینل پیغمبر نه ته په قران باندې دروغ وي سوره بقره آیه 119 کې وای ولا تسالون اصحاب الجحیم او تاسو باندې چې کونه تانه او بارد جهنم یا نو کې سوره بقره آیه نمبر 119 یو سلم نسون ولا تسالون اصحاب الجحیم او تاسو باندې چې کونه تانه وبارا د جانم یا نو کې چې جانم ته خلق وللانا دا تاسو الله تعالی نه گئی ولا تسلو عن صاحب الجحیم او تاسو باندې چې کونه نه تانه وبارا د جانم یا نو کې او بیا آتے سوچون تیس کے امتیان دوئی وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَنُوا يَعْمَلُونَ او تفوز بنیسی کنے نتا سناو ناغی عمل سرے کولا تارا والا اخفل عمل تفوز کی گی بیا 141 کی بیا ہوئی وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَنُوا يَعْمَلُونَ او تفوز بنیسی کنے نتا سناو ناغی عمل سرے کولا تفوز بکی دسا فَهَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ اما کان یعملون قسمی پرستابانی خواقا تپوس بکنگر دینا دا عمل دنین و صوفا تسالونو دلیجی تپوس بکنیشی رتا سناو فبارا قرآن کے سمنا تسالونو دیا و خواقا تپوس بکنیشی رتا سناو یوم ایدن فلانت بانی آنین نائیم فبارا دنیمتنو کے اور حدیث رکی راجیو کو دلیش تے قیامت کی با اللہ ردرے کا سپیشی یو بائی کی سخیوی مالدار مالدار سرے پیشی اللہ ہوتی دعوی نمانی مطلق کریو تالا غیر شکریہ دا کریو او ہوتی اللہ ما خستا پلار کی با مال خرکولو تی چرد با ضرورت کی ما خرکولو اللہ ہوتی درو دینا دروغ دیوی درو دینا تا ہم مال خرکولو ہوتا نیت داو چی خلق زمان صفت دکی خلق را تا سخیو استا صفت خلق ہوگو او ما سره د سنی سوي غوډوي جهنم تا شهید ته وای چې تاسو بریا نه کړو شهید وای الله ما خو ستاسو په لار کې وینې ته کړو الله او ته درو جن دروغ دی وي تا خو وینې ته کړو خو تاسو هو نه کیداو کې ژوندې باندې چې خلق را تغازی وای او کمر ته ما چې خلق را ته شهید وای تا نه کیداو خلق را ته شهید وای دنیا کې ته بدله ملو شو ما سره د بدلني سوي غوډوي جهنم تا عالم مپیس یا وقت بوئی چی تاسو شکریا دا کرو دا اللہ دا نعمت سنو او ہوتا ہے اللہ ما خورتار و مقام بیانن کول درسن و مکول قرآن و میری استان رزار پارا اللہ با ہوتا ہے دروغ جن دروغ دے ہوئی تا خنیت کی دعوت خلق زمان صفت کی دنیا کے تا دا بدلہ ملو شوا او ما سر دی سنیت سرے بدلہ تا ملو شے دا وی غضو جہنم تا جہنم تا بے غزیوا دا نیک اعمالو خنیت شاہ تا خطابو دا لا رضا نوا انما الاعمال من نیات دا بخاری سری بلنبی حدیث تے نیت کی دا لا رضا نی پاہے اجرد ملاوی کی سمنا تو سالنناو یا وخام وقا تپوس کنی شلطا سناو یا مہنزن فلون دا قیامت کی آن النائم مبارد نعمتنو کے بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة العصر مکی سورة تیج ترتیب در سورتنو کے 103 یوصل درم اور ترتیب در نزول کے 13 دیار لسم پس در سورة انسراح نا نازل سیر مکی سورة سرا ربطو مکی سورة کے تکاثر کے تزہید من الدنیا اور ترغیب الالآخرت د دنیا نه بے رغبتی ذکر کا او آخرت طرف تے ترغیب اور کوششوں کے پیدا کولو پدی صورت کی ترغیب اور کئی صورت العصر کے اعمال صالحہ ہوتا پدی صورت کی ترغیب الی الاعمال صالحہ نیک اعمال ہوتا ترغیب اور کئی انسانا توانی نیک عملو کا یعنی تمام ویار سوچ کے دوے مواجہ مکی سورے تکاثر کے استعال بالتفاخر و تکاثر چیدہ انسان دے مزغول دے لوی کئی فخر کئی پر مال باندے لپدی سورت کے سورت العصر کے آو حصول ذکر کئی چې پای باندې انسان کامیابیږي او خیسته کیږي. دیو جنا متصل راړو دا صورت او صورت الاخر دا ممتاز دی په سرور خبرو باندې. یو خبره استا عقیدہ اا عقیدہ اپ توحید باندې ملاوٹ بکینی نه شرک. دویم چې عمل دې په سنت طریقې نبی علیہ السلام په طریقہ او دریم چې قرآن او سنت د حق بیان کې او سرون چې په دې باندې خلق ولاره چې په دې باندې خلق ودرېږي. دا خلاصم د صورت او صورت کې د انسان حالت ذکر کړي چه انسان تاوانی دی والعصر او شاید ایسا پاو بلند باننی تاریخ در زمانی وقت مازی گرو والعصر او شاید والعصر او شاید وقت مازی گرو شاید ایسا پاو بلند باننی وقت مازی گرو تاریخ در زمانی انسانا دا زمانہ پتا گوئی کئی چی سار سو تا ایس اونکا مغارمان شوا ماسپخین شو مازیگر سو دا زمانہ پتا بانی گوئی کئی چی تا آخرت تا تیارے اونکو والا سلیو شاید دا زمانہ گوئی کئی پتا بانی انسان دا زمانہ تا پا اپلان بانی ان الانسان نفی خسرن یقین الانسان خام خام پتا وانکنے ان الانسان لفی خسر یقینا انسان خامخا پتاوان کنے خامخا تاوانی دے ان انسان دو خودی پیسیو گردلی دو خو بنگلی جوڑے کے دو خو لارائی موٹھر ویسی دو خو دو دنیا عہدے آسے لکے او اللہ وی انسان تاوان کے ان الانسان لفی خسر یقینا انسان خامخا پتاوان کنے ان الانسان لفی خسر یقینا انسان قام قاتوان کنے آنکھ تاوان نظان بچکے نو عملو کام پدی سلو خبر اللہ الذین آمنو مگر ہا کسان چی مومن آنے اللہ الذین آمنو مگر ہا کسان چی مومن آنے عقیدہ کی شرک نیستا ہو تکا چی عقیدہ کی ملاوٹ رالو شرکو نملاوٹ والا عقیدہ اب یہاں منظوری گی. سورہ یوسف کے وہی اوسل بگم آیات کی دیا لسم سپارہ کے وہ مومن اکثر باللہ الا هم مشرکون ایمان نہ لونی زیادہ نے خلق نہ پانا بانے الا هم مشرکون مگر دے شرک نہ اللہ سرا دے سرا پہنا کہ نہ اللہ سرا ملاوٹ کی رہ شرک کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نا پورا کلمہ اور صرف لا الہ الا اللہ اگر ذکر دے لکاتی شرک کی رہی افضل ذکر لا الہ الا اللہ اور کلمہ چیز پورا نا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکہ پورا دین چیز قرآن اور سنت اور قرآن میں تو نبی علیہ السلام روڑے رہے قرآن کریم وحی جلی دا کارا وحی دا اور دا نبی علیہ السلام احادیث مبارک وحی خفی دا نا دعا بمانی قرآن و سنت توحید و سنت قرآن و سنت نا اللہ وحی اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا مَگَلْ آکَسَانْ تَعَنْيَانِ چِ مُؤْمِنَانِ ایمان روڑے عقیدہ کی شرک نے عقیدہ سرم ملاوٹ میں کئی دا شرک زکر سرر کلمی روینا خلق با جہنم تو ڈینی رو گردی گی زکر آئی بہت سر ملاوٹ کری ملاوٹ والا عقیدہ اللہ نے منظوری سورہ انعام و مسیح پارا آیت بحثی کہ وی الذین آمنوا ولم ينبذوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون الذین آمنوا کسان چی مومنان دی ایمان روڑے دے ولم ینبیزو ایمان او بے ظلمن او نیگر کرے ایمان خلن شرک سراؤ او نائے کنہم الامنو ناکسان دین پارا امن نے وہم محتدون او دینی پسملار باندی روانو اکیدے کسی ملاوٹ نہیں دے شرکو اللہ لذین آمن مگر ناکسان چی مومنان نے اکیدے کی ملاوٹ نیستاو دے شرکو وامن الصالحات عمل کرے نیکاو وامن الصالحات عمل کرے نیکاو زمبت نیک عمل وی مونگا ہو جاتا کہ معمولی انہیں جاتا یو منزو کو یاد دے اوٹے کے سبق زکو بیاد وحی پا انتظاری اوٹے اس پر آتا وحی راضی زمبت عمل ابراہیم علیہ السلام نالا کو دوڑائی اسماعیل علیہ السلام پیغمبر بچے و سردے اللہ کا سوال کہ رمبنا تقبل منا انکا انتا سمیع العلیم ورما زمگا قبل کی زمگا دا عملا انکا انتا سمیع العلیم یقنا تقبل ان کے عرض ان کے وقبل ان کے کوئی زمگا عمل قبل کی اصل سے نیک عمل کو اللہ کمال نہ لے یا قبول کی نو یا کمال دی اول غنی کمال در شیطان پری دینا ریاکاری پکې راوړي او چې نه کمال ته پری دی بیا داغه د قبول کیا د قبولولو سوال وکي چې قبول نه دین د څلې خلې ناراضه আজি فضل نزانو کړولو نیک عملو کې اول خو د نبی علیہ السلام په طریقه باندې اعلی به الله قبلې چې د نبی علیہ السلام په طریقه باندې حج او زکات او خیرات وی چې د نبی علیہ السلام په طریقه باندې نی نا اللہ نا قبل ایوامن الصالحات او عمل کرنے کا قاضی بیزاوی رحمہ اللہ او فرمائی العمل الصالح ما سوا واشار نیک عمل آغنے چاہ شریعت مقرر کرنے نبی علیہ السلام پر طریقہ بانی وامن الصالحات او عمل کرنے کا اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا مَگَرَا کَسَانْ چِ مُؤْمِنَانِ ایمان روڑی وامن الصالحات او عمل کرنے کا و تواسو بالحق او وسیعت کے یوں بنتا پا حق باننے وسیعت کے یوں بنتا پا حق باننے بیان کے یوں بنتا دا حقا یوں بنتا بیان کے دا حقا مجر دے اکشران تو وسیعت کے و تواسو بالحق او وسیعت کے یوں بنتا بیان کئی او بلتا پا حق باندی یو بلتا دا حق بیان کئی و تواسو بالحق او بیان کئی او بلتا دا حق او نو چی حق بیانی نو یا با تکلیف رازی نو و تواسو بالصبر او بیان کئی او بلتا نکلا کے دو پا دین باندی بیان کئی او بلتا نکلا کے دو پا دین باندی یو بلتا وسیعت کئی یو بلتا لکی یو بلتا تسلیور کئی او مشران اکشران لتسلی ورکئی او مشر کشر لتسلی ورکئی او کلکئی پا قرآن بانے کلکئی پا دین بانے کلکئی دنبی علیہ السلام پا طریقو باندے شہو القرآن رحمہ اللہ آغم تا دا وصیت کرے دے کہ قرآن دا پریگ دینا زما مرگ بداوی چتاسو پا ما باندے زما مرگ دا نرے چتاسو پا ما خور داواروئی زما مرگ با داوی چی تاسو دا قرآن او سنت درسو نا پریک دی تاسو دا قرآن او سنت درسو نا پریک دی زما مرگ با داوی زما مرگ دا نرے چی تاسو با ما بانی خور راواروئی زما مرگ با داوی چی تاسو دا قرآن او سنت درسو نا پریک دی او شیخ القرآن رحمه اللہ پا دے باندی وصیت کرے دی زکاو یا کار پینزہ و یا کارو چو بچت تر سال چی پا پنجیر کی دا قرآن درس کی گی پدی ملک علماء خوڑی رو ہر چاہل اقفل وست طاقت مناسب کار کرے رے انگا دانو چی بل چانے رے کرے ہر او عالم دا اقفل وست طاقت مناسب کار کرے رے چی چاہل اللہ دا رضا رفا رکھ رہی اللہ رے قبول کی اللہ رے ٹولو تاجر ور کی پدی ملک علماء لی رو خوشی القرآن رحم اللہ مولانا محمد طاہر نور اللہ مرقدہ اگر چی کم خدمت کو قرآن عام فهم عام جبا کی خلق و لبیان کو عام جبا کی خلق و لبیان کو پختو جبا کی ہر دیکھیں جنند توحید ناری دی اور ہر سو کو لاللہ توحید بیانی لاللہ کتاب ہر چاری سرے دا قرآن پویا اللہ چور کلی چاہتا ہوں دا لوی نعمت تے دا قرآن پویا اللہ چور کلی چاہتا ہوں دا دلوی نعمت رسوی دی دا هر چاہتاو بلی ونی والو آیا دا عورت و خلقو تا اللہ پا خلوائی دا قرآن کوئی تا حکمتاو سورہ بقرہ کی وئی کنا وَمَيُّ تَلْ حِکْمَتَاو فَقَدْ اُوْتِيَا خَيْرًا كَسِيرًا بہتر پا قرآن کو دا امتاو کنتم خیر امتینو و تواسو بلاکی و بیان کئی و بلتا دا حقا دا قرآن و سنتاو ہر دیکن ناری دی دا توحین چی وحی پنپریان ہر دیکن ناری دی دا توحین چی وحی پنپریان پوختن قوم کے انتا انقلاب راوستل ہے دا پنپر شیخ القرآن دا غی احسان مکلم غیر کو کیا غمگا تا دا اللہ کتاب رلدہ سے خودے رہے چی زمون بیکارا نا بیکارا خلقا آئیم قرآن سرمی نا پیدا سوا دا سے با اخلاص سر آغا قرآن بیان کو ہر دیکن ناری دی دا توہین چوہی ہے پنپریان پوختن قوم کے نا انقلاب راوستل ہے دا پنپر شیخ القرآن پنز آیا کالا مکی خلق پراتو تورو تیرو کے قرآن نا خبر نو لکا چلال بی پہیرو کے قرآن بکور کے وپرو تو ہر یو کور کے وچا زکولو نا مانا بائے سکنا پویدا شرکی آت پا ملک آمو حجتو نا باو سیش مبرو کے ملیان پا ملک دیرو خدا ہوئی نظرو پا ارو کے وفا آغا نظام سسٹم بل سانتے اس کو الحمدللہ علماء پل دان لکارو نہ کئی روزگارو نہ کئی پانچ پیر سو مذہب نہ دے پزل نیتا سو آبائی کے دے اوکلے پانچ پیر سو مذہب نہ دے پزل نیتا سو آبائی کے دے اوکلے مولانا محمد طاہر وندی عالم پیدا سو بکے اوکلے دا قرآن تبلیغ دورو سو پا پانچ پیر کی خلق خلے ابتدا کی انگریزانو سے کانو دورو ای کل تا پریخو بنیادی بنیادی جی که خلو ندکلی انا غن که ما شمان ما شمان انا غن که آغای دی اسماع الحسنا ایوالا شروع که پینزا یا که لمخی بنیادی جی که خلو ندکلی انا غن که ما شمان داو حکمت چی کرے و دفن پیر شیخ القرآن شیخ القرآن ما مسلی دیتا خود دی دای مخفل کور کی مورا پلاتا بیا بیا نولے ردی عملی اوڈی ساتا جگر بکی دلے نتیجہ دے رخوا زکا خلق مسلے باز دکولے وانزر عشیرتا کن اقربین دادا اللہ نے خوک فرمان زکنن کلے رپن پیر پتنگان دی دا شمی دا قرآن آتے محنت کرے دے وپن پیر کے لکے پن پیر کے لکے روجہ کے بزرگونو لکونو خلقی آغا زیب امگا کلے ارکو دے شیع القرآن رحمت اللہ لے داغا احسان با کلے ارکو دے شیع القرآن مولانا وطوئی سے احسان با امگا کلے ارکو شیخ سادی رحمت اللہ لے زکا فرمائی سادیان سے رازیا پن مدے بزات راو بزات جون کامل شاوت گندان سن دوستاد راو سادیان بزات پن موشاو بزات کامل سن دوستاد راو ہم کلا سجئی اب یاو اس رادیا سے رادیا پن دے دے نیک ذات راو نیک ذات جون کامل شاوت نام برا دوستاد راو نیک ذات سے کامل سے اگر استاد نمجھے سئی مونگ لسا رادی یو ٹکے من رادی تا فلزان معلوم دے بل انسان علا نفسی مسیر دن سورہ قیامت کے لیے انسان پا فلزان معنی لیدن کے نئے پا فل عمل بانی لیدن کے نئے زمون نسان دلوٹ فکر دخلے رے زمون دے خلین آواز باسی دا سوکو باسی دا اللہ احسان دے شیر قرآن دے مولا دا غد اخلاص نتیجہ دا قرآن شما پرتو اپار گور گئی دا معلوم نوا چی پکار راضی پا گور گئی دا معلوم نوا چی پکار راضی پا گور گئی دا پن پیر شیخ القرآن پا مونگ دے نوے احسان کہ بلا سمر قرآن کا ترمو کے کرو پدے باندے روخان قرآن سمر روخان کا ننو گورا پا غرونو کی خلق ناسی دنیا گوٹ گوٹ تر قرآن آوازو نور سیدا پا نیر باندے لگیا دی خلق آن پا امریکا و لندن کے قرآن در سنو ری پا نیزی نیزی خلق آن ری دا قرآن آوازو نری قرآن الازاری بیمار ہے دے قرآن علاج دے دا ہری بیمار ہے ظاهر کما تینی هر ظاهر کما تینی قران په لولا به خوارای بي پیسو علاج دي قران علاج نه نه هرې بيمارې ظاهر کما تینی قران په لولا به خوارای او چې یقین نه پراسي پروسه کې الله چې زما بلډ پريشر وو دا سورين را دا دوایا تونه دیو نتی سیس الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله الا بذكر الله تطمئن القلوب الذين امنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب دا دوایا تونه دی هر فرض منځ په سي درې دلوي بلډ پريشر دا نارمل کوي کله چې ما نه شروع کړی زما بلډ پريشر بیا نه راغلی الحمدلله فيه شفاء للناس د ټول اله بیمارو نه فاده قران علاج دی وننزل من القران ما هو شفاء ورحمه للمؤمنين شفاء بری کی مؤمنان لپاره قران علاج دی د هرې بیمارۍ ظاهر جماعتنی قران په لولا به خوارای اکثریت داخل کړي دي د قران نه به پروا اکثریت داخل کړي دي د قران نه به پروا ځان سره کړي ظلم جهنم کې زید حاویہ کل زگیر جی پا تکلیم کیوان تیاسی آلیمان علاو یا آلیمان تالیبان ناولا چی دمرا بانی واسی کل زگیر جی پا تکلیم کیوان تیاسی آلیمان قرآن کی نیر اثر دے زکدم کری صحابی پی کافران کافر بانی مصر کئی ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نو اکافر بانی دم اچول فاتحے پی جف کروا ہاں پی بانی اللہ وکرہو قرآن کی نیر اثر دے زکدم کری صحابی پی کافران یو دکانداری جوړو دي دکانداری څنګه ما جوړوي قران لولې دي که اثر نه دکانداری موږ چې کور کې ناشته او خلک راځي خلک راځي او دمونه پیاتي او پیسې ته ناخلي امردان کې وي پیریان دی وسره نو خلک راځي وي دې کمره کې سملا لا تو ته بربن کې داسي یو سیمې او ګنټه سملې وایره تا ته پیریان ډراپ کې جاي یو ګنټه دی لسی وای راځه بس ډراپ وختو اگر لے خلقو کی نیستے یو نیم سلو پیدے یو ڈراپ اخلی وی پیریانو اتا ڈراپ اخی دولو و دا کم اگر خلق دیں قرآن سر تعلق نساتی چیزاو تا سووی ناو کئی زاخیلو کئی آزان نے پیران سنو کری او خلق راضی قرآن کلاو کری نپاس پی تاویزی نرا غردی اکثری اندہ خلقو دین دینا قرآن نبے پرواؤں زان سرکلی ظلم جانم کے زید حاویاؤں کلچی کی اسی پا تکلیم کیا و تیاسی آلیمان قرآن کے لیر اثر نے زکا دمکری سوابی پی کافران سڑے چی کلچی بیمار سڑے چی کلچی بیمار و انتا پریگ دی دے طول کام قرآن تکار نپریگ دی آج بیا بیمار چی نبیا بیا ریاض سپریگ سڑے چی کلچی بیمار و انتا پریگ دی دے طول کام دا سنو وای چې نیم دوزګار بیا دا سنو وای ګرځي علاقه کې تپوس کری چی ویو خیال په سیوا کې ډېرې کوټه دا څو خپل اختیار دا کله په سیوا کې چې دا کړو راځوي ناغه بیا منی او ځان منی د روحاني دا څنګه منی ک بیمار وی روحاني دا غینه کړی دی بیان او دا بدن بیماری دا پسی دیکھر دی که بیماری وی روخانی دا غین کرینے بیان سپیشلیز دا تز خائم دا پنپین شیخ القرآن روحانی بیماری اوم علاجو کا سپیشلیز دا تز خائم دا روحانی بیماری دا پنپین شیخ القرآن انسان پیدا دے دا دی خاوری حقیقت دا تز وائم کت آوری که وکی دی نمیان تریما انسان پیدا دے دی خوری حقیقت دا تزوائم کت آوری منہ خلقناکم و بیانو ایدکم و منکم تارتا اخراؤ قرآن کترا و اخلی نفیز پنزوس آیات دا تواہا منہ خلقناکم و بیانو ایدکم و منہ نو ایدکم و منہ نقیدکم تارتا اخراؤ قرآن کا تراو اقل نفیز پانزو سیاد تینا تواہاو کدبا دا نکڑی تا دیر خیال پا ترمیان تا دبا خرکنی تا دیر مان راشا خوراک درو دا تز خائم پا دی دلیل نتا دا قرآن پا دی دلیل دا قرآن نتا زوائم اوحینا الیک روحا من امرنا ما کنت تدری من کتاب ولا الایمان. سورہ شورا آیت 52 کئلا کون درو غواری اسپتالی دا پنچین سپیشلسٹ ابو الیمان. لاز پنچی تا داخلی و شروع کی گی پا 20 جون باندی آغا جرنیلی اسپتال تلاسا کئلا کون درو غواری اسپتالی دا پنچین سپیشلسٹ ابو الیمان که پیسی در سرنوی تا غریبی پروامکلا موالی سرا قریبی پنچیر ایک کوانٹر دلوی شاخ نزاخین دا دین علاوہ پنچیر ارد موجود دے خبران بکوی خفا دلیل که جرنیلی اسپتال دنے ستے بیار یوکلی کی کمپورٹران موجود دی بیار قرآن در سنار یوکلی کیستا د روحانی علاج د پارا د داخلو درس واره د قران که ایمان مضبوطون غواړي راشه پنځه تا درس واره د شعبان او د رمضان. شعبان او رمضان کې لاسه پنځه تا د روحانی بیماری علاج وکا که ایمان مضبوطون غواړي راشه پنځه تا درس واره د شعبان او د رمضان د پنځه یانو خبروي مضبوطاو زکات نوی بی ثبوتاو اکثر خلق داوائی مشران مداخری اگر که مشران بی دین یا اس مڑی نبی علیہ السلام یا صحابا بیا حق پر سالمان که مومن مسلمانی ندازمگا ندین دی مشران شرک لیا بیماری دا انجام دے خرام دا بدن نچی روح لیتی نیو ڈیرے دے دا ترام اغا اصل سے قیمتی جے ہو پکی روح تے چی دا بدن نروح دی بیا دیس با دی بیا را وقت ڈیرے وی شرک لویا بیماری دا انجام دے خرام دا بدن نچی روح لنسی نیو ڈیرے دے دا ترام انسان دے دیر انسان دے دیر حریصو دا ظاہری بدن کری تنبیتو دا روحانی خرام دا پارا دے نکری محنتو دا شرک دا بیمار رہینا بمد کی گی پا قرآن دا بل علاج کبل علاج دا تسو خواہی نچم کئی محفظ دکان دا شرک نا رسو بلا بیماری دا دا بیداتاو کد دے علاجو نکرین و خراب بوی سیحاتاو دا ولد رسم و رواج بیمار رہی دی ہم ناکاراو دا ولد رسم و رواج بیمار رہی دی ہم ناکاراو بے زائی دی خرچنا خلق دلیلی ہم بے زاراو اللہ زمادہ ننن تا سروادہ دا راشا اللہ سروادہ ہوکا اللہ زمادہ ننن تا سروادہ دا دا قرآن پا خادمانو کی زمان ننن داخل دا ننن پس پا قرآن زکو مہرادہ ہوکا اللہ زمادہ سرادہ ننن داوادہ دا دا قرآن پا خادمانو عالمانو طالبانو کی زمانن داخل اداو چکمہ درجہ کی رازین خدمتنا چیوزگار زمنو کے نمانا قرآن پا طالبانو کے زمان خو ارادنا احسان بری دالا تزے اسمار کم عالمانو کے اللہ ما تحاصل کی پورا علم دا قرآن چگر زمان وطن کے نتوحید کا ام بیان و تواسو بالحق کی یو بل لدحق بیان کئی اللہ ماتا حاصل کی پرائے لمن قرآن چگرز ما وطن کی نتوحید کوم بیان اللہ ماتا حاصل کی اللہ ما داخل کی پرچمن کی نتوحید قرآن خون کئی چیر قرآن پرچمن کی سرے گردی اللہ ما داخل کی پرچمن کی نتوحید قرآن چگرز ما چمن کی بویومد توحید خولی گلان اللہ ما تا تو فکر آگریت بیانو لو دا قرآن چی گرز ما وطن کی صفا کا امت بیان قرآن نخو بیان بلچر درے اللہ آباد ذاتی پا قرآن نپن پھر دارو قرآن ام دازم دعا دا چیوی داخل آباد پا دے قرآن اللہ تا ما فرد نصیب کی دا پن پھر شیخ القرآن درج ایکری بلندی خدمت اکڑے دا قرآن علاج دا ہری بیمارے دے ہو قرآن قرآن پریگ ندی وطوانسو بالحق وطوانسو من صبر او بیان کے یوں بلتا دا حقا وطوانسو من صبر او بیان کے یوں بلتا نکلکے دو پا دن باندے یوں بلکلکے پا قرآن باندے بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الحمد مکی سورۃ ہے ترتیب دے سورتونو کے 104 یو سن سالورم اور ترتیب دے نزول کے 32 مکی سورۃ سرا ربط مکی سورۃ آثر کے ترغیب و اعمال صالحہ تا نو سورۃ حمد کے ترغیب دے دا اعمال قبیحونا دا دین علی علی چی دا اعمال قبیحات نزان بس کا مکی ترغیب و اعمال صالحہ تا او دیکی اعمال قبیحہ ذکر کئی چی دا دین نزان ساتا دین نزان بس کا دوی مواجہ مکی صورت کی ترغیب و اعمال صالحہ تا جی صورت کی توفیق تے پا جمع کول رمال چی مال جمع کے سالا خیال چیز با جنت تلاسم دارنگی مکی صورت کی صفات مادحا حسنا ذکر شو آج خوشی بطنہ دمد ہے نبودی صورت کی حمد کے یر اور کئی چیزان بس کا دناکار صفاتنا دناکار خوین نزان بس کا امتیازات در صورتو دا صورت ممتاز دے پا حمزا باندی حمزا کی عیب لگئی پا حق پرستو حق پرستو کی عیبو نا لٹھئی دانگی دا صورت ممتاز دے پا لمزا لمزا حمزا پہ غور کئی لمزا عیبو نا لٹھئی دانگی دا صورت ممتاز دے پا باطل پرستو چی باطل پرستو او جہنم تو غرزی گی ہو تو اما مقام تا تتوالی والا الافعدہ خلاصر سورتو سورت کی تزہید من الدنیا نمونن باطل پرست خی دے دینا سلور سورتنو کی دے باطل پرستو نمونی خی فدے کی نمونی یو دادا حمس کی چاک پرستو پولٹو کی کئی حق پرستو پسی اشارے کئی ویلن لکل امرت لمزا ویلن نالا کہتے لکل امرت دپارا دار یو ایم لڈوں کی ویلن نالا کہتے تو تسموی اللہ ہوئی تباہ دیسی ویلن نالا کہتے لکل امرت دپارا دار یو ایم لڈوں کی لومزتن اشارے کن کی ویلن حلاکتے لکل لومزتن ہر یا ایبلٹون کی لومزتن اشارے کن کی اکبرستو پوری اکبرستو بس اشارے کئی لان تان بے گئی اللہنی دہا کنسے جمع مالا کی جمع کئی مال وازد ہوا اشماری دے لڑا یا سب گمان کئی دا انسان انا مالو یکنن مال دنو اخلنا ہمیشہ بوئی دسارا دے خیال کیسے دے مال بانی سے دسارا یا اخلنا داخلی دونا یا سب گمان کئی دا انسان دا مال دن انا مالو اخلنا یکنن مال دنو داخل مکی دل جنت تا کل نارگی دا سندنو لیم بسن فی الخطماتیں خام خاو با غرزو لے سیرے پل ہو تو آتے فاما تو ان کی زیکے جانم کی اور کے ہو تو آمد سے شیرے وما ادراک من ہو تو آما اور سجی پوئے کتا لاؤ صدا ہو تو آما نار اللہ علم کنا اور دے بل کرے سے اور دے بل کرے سے اللہ تی آغا اورا تتولیو چیام لوا کئی علال افعلا فضلون رسر کشبالنی انہا یکنن دا اور علیم ویبا پدہی بانی مول سوالتون جو کرے چھے فی آمد ممددا فاسنو مضبوط ہوکے اس بلا نخے ذکر کئی وسورة الفیل کی بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة الفیل مکی سورة تے ترتیب دا سورتونو کی 105 یو سل پینزمو اور ترتیب دا نزول کی 19 نرلسم پس دا سور کافرون نازل شہرے مکی سورت سرا ربط مکی سور حمد کی حالت دا متمردہ سرکش بیان کو کیا سرکش مالدار بھی حق پرستو پوری اشارے کئی آئی پورٹو کے کئی نپدی صورت کی سورہ فیل کی حال دا متمرد ذکر کئی چا دا مال پنسکیو دمرا انتہا ترسیدلیو دا مال پنسکی چی دا اللہ کوری اوڑانولو مالداری او سرکشی دے حد ترسیدلیو چی دا اللہ کوری اوڑانولو بیت اللہ شریفو دارنگی دوی موجا مخی صورت کی زجرو رکن او بجمکولو دا مال دی صورت کی تخویف دنیاوی ذکر کئی دی صورت کی تخویف دنیاوی ذکر کئی مخی زجرو بجمکولو دا مال دی صورت کی تخویف دنیاوی ذکر کئی دنیا یر اور کئی دیو جنا متصل راوڑو درم آجا مخی صورت کی اوصاف داغا متمردینو ذکر کو چیاغا بغاوت کرو دتواغینو زیادے کرو حق پرسو بولوٹو کے کئی نپدی صورت کی مثال داغے ذکر کئی کہ دا اللہ عذاب پہ بانے رالو او دا اللہ عذاب بانے تباشو دی صورت کی دا سرکشو بیان کئی چیر مال پا نسک مستو دا اللہ کوری ورانو لو نا اللہ ببانے عذاب رو لے گلو سلور موجا موکی صورت کی ذکر کو چی مال فیدہ نشور کو لے موکی صورت کی ہوئی چی مال فیدہ نشور کو لے نپدی صورت کی ہوئی فیل کی عملی نمونہ تخیی چاہا ابراہت سر مال او دولتو ناغلے سو فائدہ ورکا اغلے فائدہ ورنکا امتیازات و صورت دا صورت ممتاز پا اصحاب الفیل دانگی دا صورت ممتاز دے واصل علیہم تیرن عبابیل باندے صورت کی باطل پر سبلا نمونہ ذکر کئی چی چاہا سوک دا دین زرین اورانی نالہ تباہ کئی خدا ابراہن میں ہوئی نسو اصحاب الفیل ہوئی آتیان والا نملہ ضرورت نیستا اللہ ہوئی سے آرے ہو مالدار سرے ہوئی آرے ہو سرکش ہوئی متمرے رہی چاہوار سوک ہوئی نا اللہ تباہ کئی دا اصحاب الفیل نمی ہوئی نسو خو اللہ والا محلت ورکئی ابراہن دا اوڑیر مالدار سرے ہو کلچ اغلا دا اللہ لکور دورانو لے ارادے ہوکا او عربو کی خلقو لپتا ہو لگی دا مومنانو تا نوائی دیر مقابلے کروی او دیر کسان آکم زوری سیو دیو پار چابانی زوراور رات لو اللہ والا محلت ورکولو لگو یو کسبانی زوراور شو پا بل کسبانی زوراور شو خلقا تینا دیر یری در دیر مالدار ہو متمرد ہو او داغا انجام سسو داغا انجام دا سی انجام سسی تر قیامت پوری حالت تاریخ اگر دیدو دا سی تاریخ ہو چی قرآن کی ناغی بیان کی گی علم تنکے ففال ربک میں صحاب الفیل علم تنکے گریتا ہو کے ففال ربک ہو سرنگے کار کرے ہو ربتا ہو میں صحاب الفیل آتیانو علم سارا ہو او پدا کال بانی نبی علیہ السلام دنیا لتا شرف روڑو دا آگا کالو علم تر کیفا این گنتاؤ کیفا علم تر این گنتاؤ کیفا فال ربو گاؤ سرنگ کار کرو ربتا بے اصحاب الفیل حاتیانو علم ساراؤ نمی نازلی چلا اللہ دا دین دشمنی ہر سم رکھتی اللہ تباکی علم یجل قیدام آیانو گزولے تدبیر دنی فی تدلیلن تباہے کے وارسل آلے مورا لگلی اپدائی باننی تیرن مارغان ابابیل ڈلی ڈلی اگا مارغانو محوکو کی بے کانی نیولیو ہر یو مارغا سر بدری کانی یو محوکا کی او یو یو پا کی پنجا کی بلبلا دری کانی بے نیولیو ہر یو مارغا وارو آر مارغانو اب یا اللہ اللہ تدا خول چی تزان تا سمر زورا اور وے اگر مارغانو سر مقابلہ نیسے کولے او کراشن کو وہ ڈوپک تے ضرورت نہیں تھا او والا والا کچانی او پیراو دل او تمام جو ترمیم بہ جانتی من سجنن ترمیم ویسل بہ دیلنو بہ جانتی پکان من سجنن نٹکرنا دٹکرنا دکچانو نا ترمیم ویسل بہ دیلنو بہ جانتی من سجنن پاکانو دٹکرنا ا کچانو باندې ویسل او ارسل علیہم تیرن ابابین اور اویلے گل پتنی بانی مارغان دلی ڈلی ترمیم کیوی سلمے دائی لنو بے جانتن پکان میں سی جیلن دا ٹکرنا دا کانونا اکود کانونا اکود کانیا والا والا نری نری کانی پاگے والے بے وشتلو نسیو کو ستی نجول فجالا ام پسے گا دون دائی لنو کاسف ام اکون پشان دا وخو خوڑلو شو واختی خوڑلشی نا ختم سی کنا لا سی تباکو فجالا ام پسیگا دون دی لنو کاسف ام اکول پشان دا وخو خوڑلو شو اللہ محلت ورکی فما حیلهم اللہ وی محلت ورکا ام حیلهم رویدا زولا محلت ورکوم نن یهود و نسوارا امریکا مسلمان سر ظلم کئی اللہ مسلمانان مومنان دیر کمزوری ای سر اسباب نیستا ابراہم پشان دیزان اشد گنی اللہ تب بان ابابیل لو لے گی او تباہ او برباد کی او مومنان مسلمانان دیز ظلمون نخلاص کی اللہ پدی ملک پاکستان کے امن راولے پدی پاکستان کے اللہ دا توحید و سنت بول بالا کی سنگ جب سعودی عرب کی دا اللہ توحید عام دے اللہ پدی ملک کی دا توحید عام کی سنگ جانتا در گون نشتا اللہ زمان پدی ملک کی پاکستان کی بلکہ بطول دنیا کی دا در گون ختم کی او دا اللہ توحید اللہ تدا عام کی پدی ملک کی دا در گون ختم کی اللہ دیت تا تے زیران چار ندے اللہ دا دین دشمن چدے مومنان دیر کمزوری ہے سر ازباب نشتا اللہ سب بانے بابین لو لے گئی او سنگ چی اب رہائے تباہ کرے ہو اللہ دا چیدئی تباہ او برباد کی مومنان مسلمانان تین اخلاص کی ترمیم من جاتی من سی جیلن وی سلما دی پکانو بانی من سی جیلن دا ٹکرو دا خودکانو پا جالاو پسیگا دل دی دراو کاسف ام اکول پشان نو خو خوڑلو شو پشان نو خو خوڑلو شو دا سی تباکو او دا دا اللہ وادرا چی دا دین زین سو قرآنی اگا اللہ سباکی اللہ جی سوک دا دین زین ورانی او سوک دیندار خلقا اگا شیدان کئی اللہ تا اگئی تباہ او برباد کی اللہ سے تباہ و برباد کی اللہ مومنان دیر کمزوری دی سر اسباب نشتا دا ابراہ ونی اللہ دی تباہ کی بسم اللہ الرحمن الرحیم لیلہ فی قریش ایلہ فی امرحلت الشتاء وصیف سورة القریش مکی سورت تے ترتیب در سورتن کی یو سر سفاقم 106 اور نزول کی 29 یوکم دیشم پس سورے تین نا نازل شہرے موکی سورے سرا ربطو موکی سورے فیل کی زجروں آمتمرد بادشاہ چاہا اللہ تباکو چاہتے نا شاعر اللہ بیزتی کولا آغا اللہ تباکو اور سوکتے نا شاعر اللہ بیزتی کئی آغا اللہ تباکی سورے بنی اسرائیل کی دیرتی ہوئی بیزتی دے شاعر اللہ سبب لنزول العذاب حق پرس کل نوکل سبب لنزول العذاب حق پرس پولٹو کی کول سبب لنزول العذاب شرک مستمرہ ہمیں سوال شرک پشرک بانے سبب لنزول دا سلور اسباب دنیا کے عذاب دراتلو سورے بنی اسرائیل کی دیر سوئی دی نمو کی صورت کی زجروں آغا متمرد بات چاہتا چیدہ مال پنسا کی او دا اللہ کورے ورانو لو پدی صورت کی زجر اور کئی آ چاہتا چاہ دنیا سے رمی نہ کئی دنیا سے رڑے رمی نہ کئی آ خلق اللہ زجر اور کئی یا مخی صورت کی داللہ نعمت ذکر کرو او دی صورت کی داللہ نعمت ذکر کئی مخی صورت کی نعمت داللہ داللہ دا دین دشمن اللہ تباکو او پا دی صورت کی نعمت ذکر کئی اللہ جی اطعامہم من جوع دلو گنا دیتے او خوراک ورکو ڈوڑائے ورکا آمنے ورکو امتیازات تا صورتو دا صورت ممتاز دے ولفظ دا قریش لئیلا فی قریش نبی علیہ السلام آر قریش نو دانگی دا صورت ممتاز دے فا اولیت لئیلا فی قریش تعجب دے منی دا قریش لرا تعجب کئی اللہ چی دنیا سر سمر مینہ کئی دانگی دا صورت ممتاز دے رحلت شتائی و سویف دنیا را پارا کم کم زیر سفری کئی دارنگی دا صورت ممتاز پدرے میں اتفلیا عبدو رب حضر البیت کانے چیز دے رب دا کور عبادتو کی او دا صورت ممتاز پسلور میں و آمنہم من خوف آمنے ورکو دیتا دیارینا خلاصر صورت آن صورت کی تزہید من الدنیا بیر آمدی دا دنیا نا ذکر کئی یہ دین کار بھی دی او دنیا پسی کی گی اللہ تعجب دے لئیلا بے قریش تعجب دے من قریش لرا ایلا بے من دلئی رہلت شتائی یا سفر پا جمی کی بے یمن تتا گرم دیتا وصویف ابل سفر پا اڑی کے فگرمائے کے وصویف ابل سفر پا اڑی کے بچان تتا شانت بدلو یخ دیتا دنیا پر سے سمرا کم کم زیل تا سزئی کم کم زیل دنیا لدی دنیا لپارا اللہ وی فلیعبدو رب حضر بیت پس بکانے چی عبادتو کی نئی در عبد دی کورا فلیعبدو رب حضر بیت او دا صورت چیل تسرے ہوئی بیت اللہ شریف کے والا دیر خون کئی فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ یو پو بیت اللہ کی سرے خوشا لئی کسی دا اللہ ملمئی او یو کتاب اللہ سرا او یو بیت اللہ سرا کتاب اللہ و بیت اللہ دے دو دیرو کی ذرہ خوشا لئی سرے خوشا لئی لگا قرآن دا جرے ذرہ لکوشو ذرہ پاری خوشا لئی دا اللہ امداد برا سرے او جی بیت اللہ تلا سنال تکے دا اللہ ملمئی بیا سرے بیت اللہ دا اللہ کور کڑے چی چاہتا لانسی ملمسی نو قربار آگر خیال کئی چیدا را ملمرا نقفنسی دا حرم شریف حدودو تا چی داخلی گی نو آتا دا ریل کی دا قرآن چی بکی دی سوکو تا لیر ہوئے سوکو تا ریل ہوئے دا لیر ریل ہوندی جو کرے آ قرآن پکی خدا سے لوی پول دے گھٹو آ ریل ایک جو کرے دے قرآن پکی پروت تے آدھا چی پول دے آغا دا حرم حدود دیو غٹ غٹی پیک لکلی آغا پول بانی لکلی مرحبا مزو پر رحمان پا خیر راق لین دا اللہ ملمنو پا خیر راق لین دا اللہ ملمنو مرحبا مزو پر رحمان عرب چیدیا دیر سخت تھی واجیانو سرا آئی نرمی کئی ذکر اللہ ملمانی آغا مرحبا مزو پر رحمان پا خیر راق لین دا اللہ ملمنو نجد اللہ کتاب تراشی دام دا اللہ ملما دے مرحبا بجرون فی الرحمن فلیعبدو رب حاز البیت دا جی بیت اللہ شریف کی والا رہا دا صورت پہ سڑی بانے دا یفتدہ شدری جدا دا اللہ کور دیا گا فلیعبدو رب حاز البیت واس عبادتیو کی فکانے چی عبادتو کی نئی رب حاز البیت دا مالکان دنے کوراو دا رب دنے کوراو بیت اللہ کتاب اللہ یہ دو زنوں کی ذرہ خوشا لئی کو موحد پاکی خوشا لئی مشرک چاکی دے کسی سے پاکی تنگی گی فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ وَاسْبَقَانَ عِبَادَتُ کی دَئِ دَرَبْ دَلِ قُرَو الَّذِي هَا غَزَانْتَ اَتْوَامَهُمْ چُرُرَئِ وَرْكَ دَئِتَا وَرَاكِ وَرْكُ دَئِتَ مِنْ جُو اِنْدَ لُقِنَا دا د باطل پرست بل نه خا چې دنیا په لری لری دي او د دین کار نه کوي الله دنیا لته کم کم ځای نه دی و جمع کی یمن تا دی گرم زیتا اوڑ کی شام تا دی یخ زیتا نو پکار جدا اللہ عبادت مکی فلی عبدو رب حاضل بین تا پس پکانے چی عبادتو کی دی در عبد دی کورا فلی عبدو رب حاضل بین تا پس پکانے چی عبادتو کی دی در عبد دی کورا الذي غزاته اطعمهم في قراك ورکو دیتا ڈوڑای ورکو دیتا من جو اندلو گنا وآمنهم من خوف آمن ورکو دیتا دیرین دشمن دیرین وآمنهم وفامن کردیلر من خوف دیرین اللہ سمرا احسان کرے سمرا نعمتو نے دی آتا سعودی عرب ته جلال سی او بیا خاص کر حرم شریف تا بیت الله شریف تا تاکی سڑے ڈیر آرام محسوس کئی او دا آغا زینہ چی بیا سڑے راشی او در تا پاکستان ترا کشی نو سڑے راشی محسوس کئی لکا جو ڈیران ترا لما دا سی محسوس کئی دل تا پسن لگی او کسام زین وادو کو نا ناری سورا دی وپوزا پڑکڑی وا چی سورا دی تیری سوی ناغا بوین چی بار بار لگی ناغا دماغ ڈک شی بیا نو دماغ ڈک شو نو بس بیا پوزا نو پٹھولا وی زمان راتلو سر آغا بوین ختم شو ناغا سر خواہ گیا خواہنو تا ختم نو سداری مازغا ڈک شو وز دربان لگی نا زمگا مازغا رتا را گندونو نا ڈک شی ومون بانی آغا بوین لگا چی لگونی لان چی بار تا پاکو زیونو تا لان چی چرد شرکیات نی او بیا در تراشن بیا وطا تا پتو لگی چی دلتا سمرا بدمنی دا او دلتا سمرا سخابوین نید شرکیاتو و عربو کی شرک نیستا 100% علت توحید دے آخوز کسمت دری اونا دیر یا غبا اللہ و تمام کیا ویدی پاورستو دی اصل شیع قیمتی شیع و سر دے حقیده دا توحید او سر دا نو دیر ظلمو نگئی خو حقیده کی شرک نیستا اللہ نے زمگا عقیدت توحید مضبوط کی اللہ نے زمگی کلی تا عقیدت توحید نصیب کی چی شرکیات تے ختم سی دیر ڈولی سبیت او خاص کر بیا چکم طلباء نارینا و زنانا و زرگون و بتعداد کی ناس تیری قرآن تا ہمم تا حفت انا لگی بعد بعد اطلاعو کی و زرگون و بلکہ مبالغہ بنی لکن تا برسید لی و زرگون کی حدی دی اللہ دی آغا طول و خلقو تا زلگی دا قرآن ملغلر واتی دا چاہ دا اللہ کتاب سر مین را دا چاہ دا اللہ کتاب سر شوک تے اللہ دا غی زلنو کے دا قرآن ملغلر واتی زکر اللہ آغا چاہتا ہدایت کئی چاہوکی نابت ان اللہ یا دی میونی با چاہوکی نابت و طلب بھی نا اللہ دی آغا خلقو تا دا غی سنی پا قرآن او سنت بانی منوری کی دا چاہ دا اللہ کتاب سر شوک بھی اللہ دے راغی سنو کی دا قرآن ملغلر روا چاہی ہاں پرے دولو در سنو کی دا شیخ القرآن رحم اللہ داغی صدا اور دا شیخ القرآن مولانا مونتوی سیبا ناغر بکی صدا نائی بکی کمیشن دے دا مرگ نرسم صدق جاریہ آغا عمل نامہ کی لکلکی گی عمل نامہ کی نو اللہ دا کلے دا آمن گردولو پر سبان دے الذي اطعمهم من جوع وامنهم من خوف امن والكديتا من خوف ديرنا مسكون بیا سبق وکا بانگو یعنی